Pörgessük! Szétoszlatjuk a fesztiválos VIP illúziót. Betűtészta, csokis kocka, húsrántás. Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak. Nagy bánata van a Michael Jordan egy szőrös disznó. T-Danny pedig egy óriás csalódás. Gollam sose volt még ilyen szexi. Magyar film robbant Velencében. Visszasírjuk Juhuka Balát. Tényleg, milyen az új kiskutyád? Ma még feliratkozhatsz. Ma még donételhetsz. De mikor kezdjük már el? Most. Ennél kellemetlen, mert már úgy sem lesz, úgyhogy légy szíves, kezdjük el, mert én süllyedek. Természetesen Duszka Péter ötletét láttátok megvalósulni. Igen, ez közöm van, sincs hozzá. Ez így van, tényleg a tekit fel kell mentsem ez alól. Szóval az volt a logika, hogy most a füstöt konfetti ágyúra cseréljük, és elmentem a parti boltba, hogy vásároljuk egyet, hogy így majd oldalról jönni fog egy ilyen nagy konfetti bomba, és meggyőzött az eladó, hogy hát ez nagyon veszélyes. Ezt és mondta? Ezt adta, és mutasd meg azt a kis hulladékot. Kipróbáltuk, és ez a 4 darab izé volt benne. Teljesen tönkre mentem, úgyhogy azt találtuk, hogy akkor Borka besegít, és viccet csinálunk az egészből. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk ma is veletek, és ez megpróbáljuk a vidám hétfőt összehozni. Szóval lesz egy ilyen kis játék most. Kaptunk a Nessai-tól egy csomó limonádét, amit a sáskák itt a cérnagyárba felszippantottak, kegyetlen módon. Én ma nem fogom éltetni Nessai-t semmilyen téged. Miért? Azért, mert beszólt neked izén? Igen, igen, és rosszul esett. Ne essen neked rosszul, mert Nessai tele van szeretettel, és limonádéval, amit el is hozott nekünk. Szóval reggel történt egy kis forgatás ehhez kapcsolódóan, és lesz más játék is itt az intro forgatása kapcsán. Hát ugye mindenféle kommentet kapunk azért mi is, hogy hol vannak Ádámék, meg hol van Csoki, meg hogy ki ez a két bohóc, meg ilyenki. Nem is ez Csoki! Lesz egy olyan szakasz, amikor a teki feláll, és becsukja itt az ablakot, olyan, mint hogyha a kommentelők elkezdenék ordibálni kint az ablakon túlról az utcáról. Bármi jöhet, ilyen rövid üzenet, ez egy ilyen montázs lenne, teki becsukja az ablakot, visszaülünk és folytatjuk az intrót. Lemegy az intro, és utána folytatjuk is. Hmm. Mit szólsz, teki? Nagyon várod? Nagyon várom. 3, 2, 1. Én nem. Hát, ez a munkám. Jó, ezért plusz, ez nincs benne a munkakari leírásomban. Az anyád. Jó. El kéne kezdenünk egyébként. Kezdjük el most már, Teki. Jó. Teki, mesélj már arról, hogy még mielőtt mesélnél, hoznom kell valamit. Na, nézd meg! Én nem vagyok hajlandó erre, tényleg. Tudjátok, szóval kell rakni? Így ide be, hogy ne látszódjon. Én azt mondom, hogy támogatni kell a barátainkat, meg a barátainkat is, és meg fogjuk kóstolni a Nessai-nak a cuccát. Most én itt megkóstolom. Kávéra? Itt hűtöttem be neked. Én mindent megteszek Nessai-ért. Nem. Én nem. Hogy? Ezeket rendesen Hajdú Péternek érzem magam. Dír. Nem is olyan rossz. Na, menjünk tovább. Milyen volt a nyár? Visszatértél erővel, hatalommal, győzelemmel? Olyan kérdés, mint hogyha én kérdezzem meg, hogy te nyarad milyen volt itt a gép előtt, és néztél egész nyáron 2 4K-s monitort. Nekem se volt több. Egyébként őszinte leszek, nem nagyon éreztem a nyarat olyan téren, hogy kurva meleg van folyamatosan, de már nincs meg az az érzés benne, mint régen, hogy elkezdődött a nyár, és vége van a nyárnak. Még a végét talán jobban szoktam érezni, de már így az elejét nem érzem, mint régen volt, hogy barátokkal mentünk Balaton, nem tudom, és akkor meg volt, hogy na, most innentől nyár van. Most csak így beleesünk, legalábbis én beleesek, munka minden szír szar. Volt, amiben jól érezted magad, vagy jó. Egy ilyen nagy darálás volt az hát egész. Ott június-július nekem úgy túl sok nyár nem volt, augusztusban tudtam picit pihenni, elmentünk Észak-Írországba. Tényleg arról tettél is ki a csatornára, volt valami összevágás, amit csináltam? Ja, nem? Igen, egy az kis... Rohadt, olyan hangulata volt, hogy... Hát mert ott nem nehéz, ott igazából egy, tényleg egy krumpli telefonnal is szép felvételeket tudsz csinálni, mert maga a természet ott olyan szép, ott a sziklák szírtek, tenger, óceán, minden szír szar. Vezetni nem mertünk, egyikünk se vállalta be ezt a másik oldalon való vezetés, mert persze így elméletben azt mondod, tényleg ott másik oldal. Na, azt még sose próbáltam. Elméletben azt mondod, hogy tudod, csak a másik oldalt mész. Hát, azért nekem egy hét után is rossz, csak gyalogosan rossz helyre néztem mindig reflexből, hogy hova lépsz le. Hát a emeletes buszon néha utaztunk, másik oldalt magasan, billegve, így kapaszkodtunk, hogy hogy lehet itt élni. Vonatoztunk sokat, de az nagyon jó volt. De mocskos sokat... gyorsan eltelt az egész nyár. Nem, tehát gyakorlatilag így elrepült. Most azt nézzük, hogy mindjárt hát itt van évvége. Nem emlékszem, akkor voltunk utoljára vidám pénteken, mondtuk, hogy most 2 hónap szünet minimum, és majd lehet, hogy szeptemberben találkoztunk. Pif, ennyi. És el is telt. Hát én is végigdolgoztam, de voltam pár fesztivál. Na, te viszont több fesztiválon volt, hogy mesélj egy kicsit. Nem sok fesztiválon voltam, a Szigeten, az Efotton és a Színen, és nagyon érdekes, hogy a fesztiváloknak milyen karakterei vannak, mint egy ilyen, mint egy embernek vannak tulajdonságai. A Sziget az egy ilyen iszonyú zsúfolt, mint egy ilyen nagyváros gyakorlatilag. Metropolis. Ezzel szemben, igen, a Szín, az sose voltam még a Szegedi Ifjúsági Napokon, de olyan volt, legalábbis nekem, mintha beoltottál volna egy strandfesztivált egy ilyen falusi wurstliba, egy ilyen városi, falusi zsibvásárba, ahol lángost adnak, sörpadok vannak. Ez természetesen vannak. Jó értelemben. Jó, ez jó értelem. Ilyen rozsdás, hintavas volt az azi koncert, ott álltak, ott lógtak az emberek. Úgyhogy izgalmas volt nagyon. A Sziget egyébként teljesen lefárasztott. Hát iszonyatosan kikészültünk. Annál több impulzus nem létezik. Azt éreztem, hogy soha többet nem akarok embert látni a végén. Hát ezt megértem. Aludni akarok, és így remeteként élni egy barlangba. Azt éreztem, amit szerintem te szoktál általában. Ezt akarom mondani, hogy pont akkor értem vissza Írországból, és pont neked mondtam, hogy mondom, Peti, nem akarok emberek közt lenni, mert el vagyok fáradva, és tudom, hogy nekem az a 1-2 nap pihenés ott többet ért, mint hogy kimegyek még egy napszigetre, illetve leszálltam a repülővel, és bedugult a fülem, és úgy maradt 2 hétig, úgyhogy szenvedtem, nem volt kedvem menni, de egyébként én ezt sokszor érzem, amit te akkor itt a Szigetnél, hogy telítöttél az emberekkel, de ez nem úgy rossz értelemben, hanem egyszerűen csak azt érzed, hogy sok. Igen. Közben Eszter írja, hogy én is így éreztem, miután bejöttetek a backstage-be, Peti. Na akkor itt állj meg egy pillanat, erre visszatérünk. Erre most nem arról a backstage-ből, amiben az Eszter általában ott szokott lenni, mert az a mind nagyon jó. Hát tehát a Influencer az tényleg, ha ő ott van, akkor minden igazából napfényessé válik, de azért általánosságban, még éjszaka is, de azért általánosságban most így voltunk párszor a VIP-ben hátul, vagy hát a backstage-ben, VIP, és én azt gondoltam, hogy ez egy iszonyú izgalmas élmény, hogy ez nekem a nyár, régebben ezt gondoltam, nyár most nem csalódása. Most ezeken a helyeken csak el akarjuk oszlatni ezt az illúziót. Szóval... Világos van. Sorok állnak, hogy ide bejussanak emberek. Jó, azt még értem, hogy az előadó miatt, ha ott van, igen, mentem. De olyan vannak, akik nincs ott semmi, de akkor is be akarnak jutni. Na most azon túl, hogy világos van, van 3 fáradt sörpad, meg egy napernyő, meg eldobott 2 szentkirályi izé kupak a sarokba. És világos van. És ott tűnünk más... így, hogy... Backstage, igen, szóval az emberek nagyon kedvesek ott mindannyian, ja, ez nagyon fontos, tehát ez... nem az emberek, hanem szóval fantasztikus nem emberek vannak. Kurvák és nem persze, tudom, vannak. Hát mondjuk nem is, most nem azért mentünk oda, igen, hát... de hogy ilyen rosszul világított helyeken lézengés van, és úgy fogtuk, azt sokszor kitakarottunk, és mentünk csak ezért pörögni, de egyébként ami viszont nagyon jó volt az, hogy néha így bementünk backstage-be, hogy találkozunk, vagy találkoztunk olyan emberekkel, ja, akiket igazából csak képernyőről látunk, és nekem ilyen volt például Tideni. Figyelj, az a csávó az iszonyú normális és kedves. Van egy ilyen első benyomás valakiről, amit megszoktál a számaiból, vagy ahogy azt gondolod, hogy biztos ő, nem tudom, nagyképű, mert biztos ilyeneket gondolnak az emberek általában azokról, akik nagy színpadon vannak, és kiderül, hogy nem, a nagy többsége egyébként a Krúbitól kezdve, Azinát, Danik, bárkit mondhatnék igazából, én nekem nem volt rossz élményem, nem, mert hanem nagyon közvetlenek egy voltak. Ilyen, figura egyébként, szóval van mondani valója, tehát tud beszélni, de az látszott, hogy neki ez tök komfortos, vagy így hálás a beszélgetés, mert lehet, hogy nem így van és hülye hangzik, de lehet, hogy nem szokott így beszélgetni, hanem mindig csak a pörgés, a sztársága, nem tudom, és akkor itt volt egy ilyen tök hétköznapi beszélgetés ilyen normális emberek között, és az így látszott, hogy neki ez egy ilyen jó leeresztő volt a koncert után. Fíj, nagyon jó élmény volt ilyen értékes emberekkel találkozni és más oldalukat megismerni. Szóval ezt viszont nagyon-nagyon szerettem, hogy ez viszont megtörténhetett. Úgyhogy nyár fesztivál hangulat és minden izék szedben volt egy ilyen kis értékes csomópont. Voltam szombaton egy ilyen vezetés technikai tréningen a Hungaroringen. Már régen is így nézegettem, nem olcsó, de én ott kezdődik a nulla pont, hogy aki vezet, szerintem én ezt kötelezővé tenném, hogy megtapasztalják az emberek. De mi az, amit csináltál ott konkrétan? Mi az, ami hát én egy ilyen vezetés technikai tréningen alapcuccom voltam, ami az volt, hogy vészfékezés, az egyes pont, sima aszfalt, műgyantán, akkor hogy viselkedik a kocsi, akkor, hogyha az egyik kerék csúszósan van a másik izén, mennyire dolgozik a ABS, ESP, minden. És utána volt az, hogy tényleg a fellocsolt műgyant az olyan, mint a takony. És akkor még cserébe egy kis rántópad, ami azt jelenti, hogy a kocsival átmész ezen a rántópadon, az első kerekek átmennek, uh-huh. amikor a hátsó kerék rákerül, így oldalirányba elrántja a hátsó kereket, és ugye kidriftel a kocsi. És ez mit szimulál? Hát az, hogy megcsúszik a kocsi mondjuk egy kanyar, aha. és meg kell fognod ellenkormányozással. Ja. Ami iszonyatosan tanulságos volt, és nyilván tudják az emberek, hogy a gumi, meg a sebesség. Volt ott nagyon nagy tesztától kezdve. Milyen minőségű a gumi a kocsidnak, és hogy milyen sebességgel szaladsz? Még csak nem is arra mennék, hogy most milyen minőségű, hanem hogy milyen típusú, hogy téli vagy nyári. Igen. Jól kijött, hogy a 20 milliós BMW Tesla, meg a 20 éves kis Volkswagen Polo közt nincs különbség. De, de mindenkinek mehettél? Tehát ja, nem, mindenki saját autójával ment, csak ugye voltunk 10, és mindenki másfajta kocsikkal jött. Nyilván sarkítok, mert van különbség az elektronika, meg ilyesmi. A BMW nem bírt megállni azon a taknyon 85 méteren, én meg megálltam 22. Úgy, hogy a két autón között van 18 millió forint különbség. És, hogy, és ennek a végén mi a tanulság az, hogy jobban fogsz ezekre figyelni, igen, mármint, hogy a szóval minőségére, nem vagy baldi, a, meg vagy nem a típusára? Tudom. Magába a helyzetekbe sokkal jobban lehet, hogy átgondolod, ha látsz egy kanyart, és mondjuk esős, eddig lehet, hogy mondjuk a pályán, és végigmentem én ott, nem tudom, 120-szal. Lehet, hogy bemegyek szépen a izébe, és 100-zal végigmegyek, mert látom, hogy srácok, 1 kilométer, ezt nem hittem el, tempomattal mentem rá, tehát pontosan 40-nél meg tudtam fogni az autót, 41-nél már nem. De kemény. 10-ből 10-szer nem tudtam megfogni 41-nél. Ennyit számít. Na, ezt én sem gondoltam ezt, volna. Ezeket, na, ezek ilyen tapasztalások, szóval nem fogom megúszni, nem fogom tudni megfogni a kocsit valószínűleg, de az, hogy már előre gondolkod, hogy nem csinálok magamnak olyan hülye helyzeteket, ami ilyet okozhat. És ilyen alkohol cucc nem volt, hogy ittatok ilyen kukucával? Az nem, hát utána haza kellett mennem, úgyhogy... Ja, értem. Nem, mert egyébként az nem még rohadt érdekes, hát hogy mi van, hogyha iszol, mit tudom én, 1 decibort. 2 decibort, 3 decibort, mert ugye ja, most volt is szó erről, hogy felmerült a kérdés most, hogy visszavezessenek-e valamilyen ja, igen, határt, hogy a zero tolerancia az megszűnjön, mert hogy egyébként a lobby tevékenység része a borászoktól is jön. Azt gondolják, hogy de jó lenne, hogyha legalább egy kicsit ihatnának az emberek. Én abszolút zero tolerancia párti vagyok egyébként. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz sokszor azt mondani, hogy vagy nem iszom azon az este, vagy nem tudom, addig sétálok inkább a városon, míg kimegy belőlem, vagy nem tudom, mert az, hogy a lehetőségét megadni akár egy 50%-ra is, hogy baj legyen, nem. Azt szerintem nem éri meg. Az ember inkább mondjon nemet egy kis iszogatásra, de nem nehogy valakivel engem, baj történjen. Szerencsére nekem ez tök jól megy, és mindig sajnálni szoktak, hogy hú, most a kocsival jött, de mondom, hidd el, hogy én, nekem ez nem probléma, én kibírom. Nekem osztálytársam halt így meg, illetve akár nővéreinek is borultak fel azért, mert egy részeg neki ment, és nyilván az nem egy sörtől ment neki, de nekem ebbe én vaskalapos vagyok, hogy nulla, nem. Tehát, ez tisztességes. Hát ez most vagy nem, én így gondolom, tehát, hogy ezt én így vállalom, hogy nem, én meg tökre kibírom, nem kell ahhoz innom, hogy feltétlenül jól érezzem magam, tudom úgy is szarul érezzem magam, hogy iszok 3. Na tökre, hát akkor, mindenkinek ajánljuk azt, hogy vezetés technikai tréninget előkapj, én egyszer én is akarok menni, tök semmi izé, tehát ez nem szponzor, mint hogy senki nem mondta. Ez nekem egy új élmény volt, és tanulságos volt, és tényleg, aki vezet, szerintem az életébe egyszer minimum meg kéne ezeket tapasztalnia. Még mielőtt tovább szaladnánk a könnyedebb témákra, azért egy fontos dolog van a mai napon, amit el kell mondani, hogy szeptember 14-e van, évforduló, 2001-ben volt a terrortámadás Amerika ellen, és... Eltelt a nyár, akkor ez hogy telt el? Ez hogy telt el? 12 éves voltam, és 350 napos, amikor ez megtörtént, és szerintem aki ezt kb. Ilyen fejjel legalább már átélte, az emlékszik arra, hogy hol volt, és mit csinált, legalábbis én emlékszem, és az én barátaim is, én nem is tudtam egyébként, mit jelent az, hogy terrortámadás történik. Azt tudtam, hogy a terrortámadás az egy nyilván rossz dolog, meg hogy ilyen simaszkos emberek... Hashtag vidám hétfő! Pingpong edzésre mentem, és épp a biciklimet tettem be a tárolóba, amikor mondta az egyik haverom, hogy terrortámadás történik, és eltérítettek egy gépet, és nem értettem, hogy az mit jelent, hogy azt hittem, hogy azt mondták, hogy annak a gépnek, hogy egy másik helyen szálljon le. Én azt hittem, hogy ez jelent az eltérítés. Jó, mert gyerekként ez nem gyerekként volt ebben benne. Volt, igen. Azt hiszem 4 gép volt az, ami becsapódott, 2 volt a World Trade Centerbe, egy a Pentagonnak valami épületébe, és a negyedik, képzeld el, az a Fehérházba ment volna. Ja, de ez volna. Mert az utasok visszavették a gépet. És az végül hol zuhant le? Nem tudták. Hát ott, azt nem tudom, ha arrébb, igen. Azt már nem tudták megmenteni, és mindenki meghalt. Majdnem 3000 ember halt meg Pennsylvaniába. Te hol voltál akkor? Én arra emlékszem, hogy én otthon voltam, apukám is otthon volt, már munkából, akkor értünk haza, és hogy anya jött haza, és mondta, hogy a tévében már mennek ezek a izék, és ott tudom, hogy néztük, de már csak azt arra emlékszem, hogy a füstölgő torony, de még állt. Hmm. Arra így emlékszem, hogy a tévében látom. Arra nem emlékszem, hogy mit gondoltam, vagy mi volt utána, az úgy nekem kimaradt. Az így megvan, hogy így jöttek be, és így elképedve nézték a szüleim, és hogy mi történik, tehát inkább az a érzés van meg, hogy azt a kúra mi ez. Valami történt a világban. Igen. Teki. Na. Nekünk véget ért a nyár, de új idők köszöntöttek, mert iskolába járnak a gyerekek, és elindult az új tanév. Érzem, hogy iskolába járnak, mert annyian vannak az utak, buszon, villamoson, mint a bűn. Szóval szeretnénk, ha egy kicsit nosztalgiáznánk az ügyben, hogy te voltál-e menzás igazából? Voltam. Én 10 óra is voltam, meg ebédes, uzsonnás nem. Mert általában akkor már leléptem. Ez általános iskola, menza. Utána már nem, gimiben nem menza. Volt. Én kíváncsi vagyok, hogy a nézők közül ki az, akinek rémlik ebből, vagy igazából nem tudom, aki mit tudom, most 25 éves, annak a menza ugyanazt jelenti-e, mint ami nekünk 30 éves körülieknek. Nem tudom, hogy most egyébként hát szerintem azért a menza az menza. Van egy ilyen cikk, amiben felsorolják, hogy mi az, amire te emlékszel, mert nekem vannak konkrét élményem, sőt, nálunk volt az általános iskolában bizniszelés, volt egy menza maffia, ami arról szólt, hogy a rossz gyerekek, akik egyébként erőszakosak voltak és verekedtek, azok általában azért szerették el is venni a másét. De és ezt mindig hallottam, nekünk ilyen és nem nekünk, volt. És nekünk volt olyan, hogy ha sztár kaja volt aznap, ami mondjuk egy rántott hús krumplipürével esetleg. Ez a maffia. Igen, akkor azt oda kellett adni. De miért? Mi meg megcsapkodtak, hogy elvették? Hát jobban jártál, hogyha... Ez izé rendes buli. Ez igen, ez az volt, nálunk sőt, nem volt. De nem csak ilyen volt, hanem volt olyan, aki bizniszelt ezzel, tehát mondta, hogy... Olyan volt, biznisz ez volt. Meg volt védelmi pénz, tehát hogy igazából nem vernek meg, ha odaadod. De ez működt az uzsonnával is egyébként. Ez egy nagyon izgalmas kis világ volt az általános iskolában. Úsztam megverést, mert odaadtam. De volt, nem tudom, hol jártál, nálunk ilyenek nem voltak. Bizniszek voltak, mert emlékszem, hogy ilyen 70 forintoké ment a májkrémes kenyér, amihez járt retek. Ez DLC-s májkrémes kenyér volt. Akkor ilyen élményed nekem bár nincsen. Hozzá kell tennem, hogy én vidéken kislétszámú osztályok, kislétszámú suliba voltam, tehát nem voltak ilyen maffiák kialakulóban. Amit a cikk említi a tojáslevest, illetve a csokis piskótát és egyéb társait. Basz, meg tényleg te emlékszel tojáslevesre? Figyelj, a csurgatott tojásleves. Ez ilyen ízés. Mennyire igaz? Azt mondja, a legtöbbünk rémálma volt. Figyelj, azt én pedig nem voltunk gazdagok, de a tojásleves inkább nem ezek semmit. Tudod, mi volt? Egyébként a kömény mag volt benne rossz. Ha el is vonatkoztatok mindentől, nem volt finom, de még az íz ez hagyján. Jó. De maga az a tojásnak az a állaga. Olyan, mint egy felrobbant medúza, azt mondja. Igen. Írja is a cikk, hogy a tojáslevest sokan csak felnőttként tudják értékelni, igazából csak azért, mert feldolgoztuk azt, egyrészt a menzai traumákat, másrészt meg rájöttünk, hogy a tojás kavargatás nélkül akár egészben is megfőhet levesben, így elkerülhet a fura alienes állag. Na, betűtésztás, ez volt. Ez menő volt. Ezt raktuk ki, persze. Kerestük a nevünket, igaz, az neked persze, is megvan? Persze, akkor írtam be szerintem először, hogy fasz. Tényleg? Mert emlékszem, hogy ott ülök, de rohadt menők vagyunk, de csúnyát raktunk ki a betűtésztát. És akkor azt érezted, hogy megtesz erővel, amikor ezt így kiraktad, nem, hogy menőbb leszel? Oda toltam a pattársamnak, mindig együtt kajáltunk, és akkor nézd, fasz. Jó, ez az a baj, hogy 32 évesen úgyis ugyanezt csináljuk. Milyen egyszerű az ember, nem? Gyerekként, hogy hamarabb megeszem, ha betűtészta, mint ha sima tészta, és ugyanez a gyerekekkel, ha dínós a húsi, ja. Meg a mosolygós ízé, krumpli. Szoktam venni mai napig dínós kisütős ízét, imádom. Tök főzelék, csirkepörtkölt. Tehát szerintem ez megvan. Ez megvan, de nem menzásan amikor... nekem. Ja, uh-huh. Nekem otthon és otthon viszont szerettem, meg szeretem a mai napig. Szerintem nekünk nem adtak neki csirkepörköltet a tök főzelékhez, hanem ilyen szójás szarokat adtak hozzá, ami viszont borzasztó volt. Akkor lehet, hogy náltok a konyha volt maga a maffia, és ők egyből lenyúlták ez... a jó alapanyagokat, és nektek odaadták a patkány hulladékot. Ja, és meg vitték haza a csirkepörit. Igen. Mert egyébként igen. Grízes tészta. Na, azt sem rendeltem volna magamtól egy étterembe. Magamtól én sem nagyon sok lekvárt kértem rá, mert különben nagyon száraz volt. Így van. Porcukor és lekvár, én úgy ettem. Viszont klasszikus, főtt hús megymártással, rántás csomókkal, ez megvan? Ez sehol máshol nem etted, és nem is tudom, mi ez a műfaj. Főtt hús ilyen darálmány volt. Mócsing? Mócsingos volt, de ez ilyen darált hús volt. Emlékszel, így össze lehetett keverni. Egyébként nekem olyan volt, most így visszagondolva, nekünk volt ez a megylé, vagy mi a szar, meg a benne a dolgok, de nekünk a főtt hús az egybe volt. És így a kanállal el kellett vagdosni, szóval az egy szerintem egy fokkal egyébként jobb volt. Én azt egyébként gyerekként én megettem. Nem örültem, nyilván egy rántott húsos ízének jobban örültem, de megettem. Én szerettem. Én nekem semmi bajom nem volt. Viszont a legnagyobb sztár az a piskót a csoki öntette, pedig olyan száraz volt, hogy mint a szív, így van. De az a rossz, ízetlen csoki egyébként... Rossz, ízetlen csoki! A rossz, ízetlen csoki Az... A rossz ízetlen csoki. Most kapcsoltam. Hú, kellettek. Olyan rossz volt a piskóta, hogy ez a ízetlen csoki még azon is segített. Gondold el, hogy akkor mi lehetett tényleg önmagában ez a száraz piskóta. Azt, tehát azt gyakorlatilag lehetetlen. Átáztattuk, nem tudtad, melyik a jobb. Az, hogy te is átázik, és így folyik belőle a cucc, vagy pedig csak simán száraz, és így karcolja a torkodat. Borzasztó volt. Igazából az van, hogy maga a csoki szerintem mikorunkban egy kicsit luxus volt. Legalábbis én így emlékszem, hogy a csoki azért hát, az nem azért olyan egy... volt, hogy bementünk a boltba, mert arra spóroltam. Egy pudingot, vagy később már danes csoki is ünnepnapokon. Iskolatej, kakaóstej, kifli, az jó volt, az meg jó. Amikor a izében mártogattuk. Annyi nem volt jó, hogy én azt szerettem, a joghurtos dolgot is, viszont néha túlforralták, és na, azt viszont... rágondolok, és a hideg futkos, hogy tudod, tej, amikor megízés, én hártya volt. Jaj, nem jó a hártya. Hogy is hívtuk, ilyen libabőr, nem libabőr. Na, az voltam én. Valami bőr, simán bőrös tej. Bőr, volt a igen. Bőrös tej. Tehát én is így megfogtad, és... Na jó, hát megyünk tovább. Hát van egy hírem, amit neked nem is osztottam meg szerintem. Nem, erről nem tudok, ezt most láttam először, és nem is biztos, hogy tudni akarok. De. Bedugjam addig a fülem, kimenjek addig? Nem, vagy... nem, ezt most, ezzel most szembesülni fogsz. Jó. Kíváncsi vagyok, hogy milyen érzéseket vált ez ki belőled. Mi ez? Megerőszakolta a hozzá betörő késes rablót egy ausztrál férfi. Hagyj előtt. 8 év börtönt kapott az ausztrál férfi, aki megerőszakolt egy késsel támadó betörőt. A 36 éves betörő maszkot húzott, és egy késsel hatolt be az épületbe, és az ott tartózkodóktól pénzt és drogokat követelt. Nem számolt azzal, hogy a 32 éves Clay Holland, aki vendég volt a házban, nem rettent meg a késtől, és baseball ütött ránt. A férfi verni kezdte a rablót, majd amikor az földre került, Holland megerőszakolta a maga tehetetlen férfit. Coxot másnap a rendőrök véletlenül találták meg, amikor egy másik a hírben nem részletezett ügyben érkeztek ki házhoz, ekkor bukkantak rá az összekötözött, beragasztott szájú férfira, aki letolt nadrággal feküdt egy kupac takaró alatt. Belőled ez mit vált ki? Oda megy egy rab, de azt mondod, ha valaki rabolni megy, akkor ne csodálkozzon, hogyha ilyenek megtörténhetnek vele. Hogy szokták ezt mondani? Na, aki kurvának áll. Na jó, de ő nem kurvának állt, hanem ő rablónak. Szóval azért gondold el, hogy ő nem erre számított. Hát azért hogy... arra számíthat, hogy a nagyszámok törvény alapján, hogyha sok helyre megy, lesz egy olyan hely, nem az, hogy itt rámennek, de az, hogy nem mindenki fogja, lehet, hogy így végignéz, hogy gyere, itt van a kis ízé, meg egyébként ez is nekem olyan furi, de lehet, hogy a környék ilyen, hogy mert azt értem, hogy bemegy, ad ide a telefonod, pénztárcádat, pénzt, minden aranyat, de az, hogy így adjád drogot. Most gondold el, oda mész, betörőként. Nem és megyek oda. Nem hiszed. Számolsz-e azzal, hogy egy... Nem. Egy élménnyel gazdagabban fogsz távolni. Hát... Te sajnáld ezt az embert egyébként? Benned sajnálatot okoz, vagy... Azt mondom, hogy egyik miért sem... volt ott? Hát, miért ment rabolni? Igen, tehát hogy nyilván valamiből következett valami. Én azt mondom, hogy egyik sem helyes, feltétlenül. Uh-huh. De sajnálni nem fogom. Ez tök megosztó. Igen, mert nem, ez nehéz, mert egyrészt... mind a kettő traumát okozhatott a másiknak. Azért egy rossz dolog történt vele, meg ő... Figyelj, tudom, meg azért mikor... ez nagyon megalázó. Az is megalázó, hogy ki akarnak rabolni nyilván meg minden, de hogy sehogy se jó, tehát ebben nincs ilyen számomra igazság, tehát senkinek nem kezdve ilyet se. De egyébként az emberben szerintem nagyon különböző dolgokat vált ki, mert valaki azt mondja, hogy ezt rohadtul nem érdemelte meg, vagy azt mondja valaki, hogy mit vár ez a szerencsétlen, oda megy, és egy végtelen bráner felszippantódik a gyomráig. Nehéz lehetett feldolgozni. Mondjuk most én arra gondolok, nem megyek ilyen messzire. Ide beszabadulna egy fél részeg, be... Mondjuk nem az jutna eszedbe, hogy megerőszakolt. Nem, de mondjuk egy testápolóval úgy meg se ütött, csak ide a tért hajlatába, hogy összeessen, és így lefogva tartatva még várod a segítséget. Nem fogom sajnálni azt az embert, aki idejött, de helytelen. Ahogy te szoktad mondani, ez nem bölcs és nem helyes cselekedet. Nem építette részes. Szerintem. Nem egyik, egyiküket se építette én szerintem. Egyébként azt mondták, és ez jogos, hogy Amerikában például le is lőhetik. Magad. Hát igen, tehát igen. Hogy az se jó egyébként, hogyha meghalsz. Egyébként igen, lelőnek, az nem. Se kellemes. Igazából ez csak így a Juhu sztori kabala margójára gondoltam, hogy hozzuk el, mert annyi förmedvény volt itt az elmúlt években, amit egy régebbi indexcikk egyébként tök jól össze is szedett, hogy szerintem érdemes csak gyorsan végigpörgetni, hogy ez a szerencsétlen ratkajuk, aki itt mindenfélét művelt, azért nem a semmiből született ki. Olvastuk is cikkbe, hogy rendesen valakinek ez a munkája, hogy beöltözik, és az egész világot járja a haverjával együtt, és ketten ezt lehozzák, mert olyan nehéz. Teljesen vakon vagyok, nem ismerem egyiket, se emlékszem, így láttam ezt azt, amikor. És ez mind magyar. Magyarország ezzel büszkélkedhet többek között, amiből, hogyha jó gondolatok származnak. De nézd már ezekre. Hát ezekből nem származik jó, mert ezek úgy néznek ki, mint a förtelem. Utaznak, és ez a munkájuk? Igen, a csávó, aki beöltözött rackajúnak, nem magyar. Eljött ide, hát ez a munkája, hát nem mindjárt. Eljött ide. Teki, képzeld, és tudod, hogy ő kicsoda? Ő egy tengerbiológus. Figyelj, ő volt Juhu két kollégájával megosztva, az ember próbáló feladatot. Exkluzív interjú volt Scott Hesingtonnal, a világ legmenőbb kabala figura megtestesítőjével. Ez egy szakma, és ez egy teljes állás. koronázatlan királya. Tengerbiológus volt a csávó, mindent elvégzett, és a végén arra jutott, nem tudom, te ki ez téged mire inspirál, de hogy a végén egy ilyen jelmezbe bújik és szaladgál. És ebből sokkal jobban megél, mert azt kérdezik tőle, hogy mennyi is az a pénz, és azt mondja, hogy nem panaszkodom, jól megélek abból, hogy kabala figura. Hát ez hihetetlen. Az óriási szerintem. Ezt tolják. Hagyjál már, de ez nek... De ez mi? Hát figyelj, ez a melója. Nézd meg, aranyos. Oké, ez a melója, de ez hogy jön egy, mondjuk egy atlét, vagy egy bármilyen sportesen? A Tour de France-on én nem látok ilyeneket. Hát azt nem tudom. Tudod, hogy mi volt általag? Előtte 3D modelleket készített. Kikurt életbe, tényleg. Nézd meg, hogy miből élnek emberek. Az örök klasszikus boldog. Hogy néz ki ez a kutya? Ez egy síralomház. Tudod, mi jut eszembe? Mint a, vannak ilyen húsvétkor mindig megjelennek, beöltözött nyúszik, és ilyen rohadt ijesztő, gnómnyúszik a kisgyerek ott sír mellette. Hát ez legalább olyan creepy. Ezt valaki így ülnek a meetingen, és így rábólint, hogy ez jó lesz. Na, ez a fontos dolog. Ezen gondolkoztam én is, hogy ez el van döntve. Szóval valakik ülnek, sok szakember, rengeteg pénz, és azt mondja, ez lesz az. Ezt nem hiszem. Egy bedrogozott rossz kutya. Figyelj, volt Walter Lili és Willy. Lili és Willy. Na ez az egy, amire emlékszem. Csak őket azért cserélték le, mert hamar felfedezték az internetezők, hogy egy műpénisznek a neve ez, hogy Walter Willy. Tényleg? Igen. Az üres tekintettel lebegő Q-man. Mit érzel itt? Hát most egy ilyen enyhe idegösszeroppanás. De miért? De erre hogy az kibólint rá? Egy dolog van, ami probléma, hogy ezek nem szerethetőek. Tehát igazából egy dolog lenne a lényeg, hogy ránéz és azt mondta, hogy jaj, de aranyos, ez nagyon kedves. Figyeljtek ide, hát ha jobban tetszik a... Na jó. A vízipó. Erről meg egy izét eszembe, egy ilyen rally autó, aminek ilyen sok reflektora van az elején. Tényleg. És miért van ilyen... Nem tudom, de szerintem nagyon... Nézd, ott egy gyerek mögötte pont olyan kis nadrágban. Takarodj meg. menjünk gyorsan tovább. És ezek mikoriak? Mert azt gondolnám, hogy ez nem... És ez nem is a régi egyébként, szerintem valamik vizes, nem tudom, VB-nek. Adj erőt. Király Gábornak volt ilyen. Takarodj már! Király Gábornak. Ez micsoda? Ez milyen horror lény? Itt alszol, Peti, este. Megjelennék egy olyan fejű ízébe, hát nem, itt szarnád össze magad. Ilyenbe. Itt van a tacskó disznó ember, akit pont... Ez is mi? South Parkból jönnek ki, ott volt medve disznó ember. Szóval a Juhu sztori Margójára ezt gondoltuk. Hát olyan jó, hogy dolgoztál, és összeszedtél ilyen cikkeket. Összeszedtem neked, Teki, hogy lásd, hogy mik történnek az országban, mi az, ami zajlik, és honnan, hová tartunk. Dir, egy 75 kilós malacsal az ágyában él egy belvárosi nő. Úgy hívják a nőt, hogy Zsanna, és a disznót pedig úgy, hogy Michael Jordan. Ja, ezért olvastam fel az elején az intrónál, hogy szőr... Hagyjál, nem. Ádámik, miért nem jöttek ma műsort vezetni? Nem tudom, de akkor nem tudnál most a 75 kilós Michael Jordanről, akivel Zsanna él. Nem, akkor miért nézem ezt, az meg tényleg... Hagyjál meg. Ez történik, Teki. De várjál, de figyelj, Teki, ezt tudod, miért érdekes? Onnan kapta a nevét, a Jordan cipőket rágott szét. Hát ez kurva jó. De Teki, ami a fontosabb. Felkúrsz. Nem lesz több vidám hétfő. Ne csináld már, Teki. Most nem mondd már, hogy nem jó átnézni, hogy mik történnek a világban. Tökéletes baba, az van odaírva. Igen. Az van odaírva, igen. Tökéletes baba. Igen, azt gondolja Zsanna, hogy ő, az öreg Michael Jordan, az egy tökéletes baba. Na, de mi a helyzet veletek? Mesélj már nekem egy fél szót erről. Ja, most a malacról átkötünk az állatokra? Igen. Nem szeretnék sokat beszélni, lett egy kiskutyánk. Ekkora. Új élmények, állandóan szarcedek, egy kis keverék, kedves kis jószág, kiemeltük a két éves kislány. Mindennek örülünk, hogy kicsit pisilt, kakilt, nem szívférges, Egyébként mi értelme van, legalább el tudna mosogatni néha. Vagy a szőrét összesöprögeti, vagy nem tudom. Nem összehasonlító ilyen szempontból, de én a kisbabákon szoktam gondolkozni, hogy látod a kisbabát, hogy aranyos, ahogy mozog, a kis kezét, meg az arányait, meg a hangját, és valamit az emberben ösztönösen beindít, hogy azt érezd, hogy ez téged feltölt, boldoggá tesz. Mit indít be? Szerintem Borka tudna ilyen hanghatásokat. Mindig mutatok neki egy bármilyen kis malac, képet. A kis malac? Kis malac, kis kutya, ki... Jaj, ne arányos! Igen, de Borka... Igen, de ezt... Igen. Borka csak a kicsi állatok felé érezi, ez már... Miért a nagy disznóra is? A disznó az más. Mit gondolsz Jordanről? Mit gondolsz Jordanről, a tökéletes babáról? Jó, van ez így. Sok hülyeség után azért nézzünk egy olyan dolgot is, ami azért egy klassz dolog. Közszolgálat. És közszolgálat, és ebben te azért otthon vagy, meg többet tudsz, úgyhogy közszolgálat, mesélek röviden. A Coyote négy lelke című film az, ami a hivatalos magyar nevezés az Oscar versenyre. Gauder Áronnak a filmje. Peremény Géza közreműködésével? Igen. Ez már egyébként, ez a film szerintem már kijött x hónappal ezelőtt. Animációs film. De ez ilyenkor hova jön ki amúgy? Ezek már bemutatott filmek. Igen. Tehát a moziban már volt. Szerintem a streaming platformon elérhető lesz. Nem? Úgy van, hogy a Coyote négy lelke most szeptember 21-től lesz elérhető a filmjo.hu-n, tehát a filmintézetnek az a felület, amit Ádám is használt a filmet. Amit Ádám nézte. Is használt, így van, tehát ahol egy csomó magyar filmet feltöltenek, ez a Nemzeti Filmintézetnek maga a saját streaming platformja, és ami viszont még nagyon friss hír, hogy Reisz Gábor nyert Velencében, ami nagyon nagy dolog, a Horizontok szekcióban, tehát vannak alkategóriás fesztiválok, ilyen a Cannes Film Fesztivál, a Berlin, nagy, és a Velence is alkategóriás, igen. Tehát ezek a legmagasabb szintű, legnívósabb filmfesztiválok. Ez fantasztikus mindig, dolog, és ez egy független film. Mindig olvasok ilyen híreket, és így olvasok neveket, és mindig arra gondolok, hogy te ismered őket, nem? Ismerem őket, igen. És valamelyik este mentem haza, még hát hónapokkal ezelőtt, és találkoztam pont a Gáborral az utcán, ja, összefutottam, aha, és nem mondta, hogy kikerült, pedig akkor ő már tudta szerintem, mert miért is mondta volna, ilyenkor ezeket azért titokban szokták tartani, de nagyon megörültem, mikor láttam, hogy egyrészt került Velencébe, másrészt nyert. Mindenképpen nézzétek meg majd a Magyarázat mindenre című filmet, ami egyébként október 5-től lesz a mozikba. Na, tök jó. Gratulálunk nekik innen így is. Így van. Úgyhogy yes, ilyen hírekkel akarunk mindig találkozni. Jó, van ez így. Tessék. Te ki, hogy éled meg ezt a mai reggelt? Menjünk tovább. Melyik gonosz Disney karakter lennél a személyiséged alapján? Ez nagyon fontos téma, hogy ez kiderüljön ma, okay, ez hozzá fog tenni az életedhez. Hozzátesz az életedhez egyszerűen. A hercegnők már unalmasak, hogy pedig egyre idősebbek leszünk, rájövünk, hogy a Disney gonosznak beállított karakterei nem is olyan ellenszenvesek, mint gyerekkorokban gondoltunk. Nézzük meg te ki. Melyik főgonosz lennél a gyerekkorod kedvenc meséiből? Ha bármelyik Disney gonoszra hasonlítanod kéne, férfi vagy nő lennél? Esetleg mindegy. Férfi akarok lenni. Férfi vagy. Válasz egy mondatot, ami leginkább passzol hozzád. Idiótákkal vagyok körülvéve. Nem is olvasom tovább. De olvasd tovább. De várjál, kiválasztottad? Nem igen. Akarom, nem érdekel a többi. Ennyi, ezt gondolom. De ezt most magamra fogom jó. Venni. Hát vegyed is. Megdörzsölnéd a Genie lámpáját, de csak egy kívánságod lehetne, mi lenne az, hogy ehessek bármennyit úgy, hogy nem hízok. Az van, hogy szerintem, hogyha én jól lakok, akkor így mindent meg tudok oldani egy idő után, szóval... Úgyhogy nem hízol? Ha, igazából leszarom, csak egyek. Hogy írnád le röviden a stílusod? Stílusos és kacér. De kacér fiú vagy, nem? Nem, azt meg. Minimalista és ízléses szerintem, te az vagy. Én is azt mondanám, de ez így nem, meg most mi a stílusom, ahogy kinézek, vagy amit csinálok, de egyébként szeretem a minimalista és ízléses dolgokat. Te egyszerűbb, egyenesebben kommunikálsz. Én megmondom, hogy mi de van. Ott nincs kérdés. Nem megyünk varga betűbe, meg ott kerülünk. Ott nincsen két pont között kanyar. Ennyi. Minimalista, de ízléses. Válasszuk azt. Mi az, amit főgonoszként mindig magaddal vinnél, vagy viselnél? Nem tudom, Palásot annyira nem értem. Mármint értem, hogy miért vannak itt a válaszban, de hogy így miért lenne nálam, méteres szipkás sem. Egyértelmű, hogy joga, ami varázserőbír, az nyilván, egy cselekvő dolog. Nyilván. És milyen eszközt vetnél be közelharc esetén? Tessék. Kard, balt. A megerőszakoló izé, nyomorúság. Fogokat és felszipantot. Fogokat más, nem csak nyers erő. Lenne egy emberem, aki helyettem harcol, majd megvan. Nyilván. Hát embereim lennének, érted? A főgonosz lennék. Egy asszi. Egy jó asszisztens. Én csak így ülnék, és így mutatnám, hogy ő. Nem lealacsinyítően mondanám, hogy de intézd, hanem megbecsülve, és utána kifizetnéd. Szépen kifizetném. Mondanám. Időben fizetnéd ki, megadnád neki a briefet, őt neki megy. Időben fizetném ki. És be lenne jelentve. Mi az, ami nélkül egy napot sem bírnál ki? Na, erre kíváncsi telefonom, vagyok. Autóm, sminccuccom. Miért grősz hozzám képest egy kis csicska? Mi a faszom ez? Na, a telefon nélkül nem kibírnád, mert szoktál detoxot tartani. Autód nélkül fogok is. Most smink az nem kérdés. Autó nélkül is kibírom, sminccuccom. Hát ez nehezen, de kibírom. Én szerintem... Ezt nem tudok nagyon választani, ha most minden nélkül kibírom, ami itt van, viszont hogyha ami a legkevésbé, akkor a telefont mondom. És hogy jellemeznek téged mások egy szóval? Maximalistának. Maximalistának? De nem olyan értelemben, mert... Egyébként hűségesnek is szerintem. Az is vagyok, hanem már gyerekként is ezt anyukáméktől tudom, hogy szerettem mindig a makett autókat, ilyen burágók voltak ezek a izék. Ez nagyon jó volt. És volt olyan karácsony, hogy azért sírtam, mert az egyik ajtó nem úgy csukódott, ahogy kellett volna, és az egyik kerék egy picit lebegett, és a kocsi tudod így Én megértem. Egyébként anyukám mondta mindig, hogy nekem meósnak kellett volna mennem, mert egyből feltűnik, ha valami szar, és fel is basz, hogyha szar, és azt akarom, hogy legyen kiavítva. Motiválva, igazából rárégyelsz, hogy egyébként én ezt szoktam javítva mondani, mert mindig maximalista vagy. Nem, nekem ez a minimum, hogy ezek jók. Úgyhogy én igazán minimalista szeretem vagyok. Mi a legnagyobb félelmed? Kihagynak valamiből. Hát elmentek fesztiválozni nélkül, mert én nem megyek. Én nem azt, hogy nem izgat, hogy túlélem. Nem beszélem ez, hogy kiátsznak szerintem. Ja, egyébként igen, ezek szerintem aznak a hülyének néznek. Azt nem bírom, igen. Az roló. Az, hogy jön valaki, és jobb nálad, az nem nehéz, mert az... Hát az mindenkinél van jobb. Válasz egy színt. Tessék, kék, piros, fekete, sárga. Ezt a sárgát szeretném. Sárgát, sárgára vágysz. Na nézzük, ezt, te ki. Istenem, bazd meg, hogy ilyen oldalak vannak. Hogy... Jafar, te hataloméhes, alávaló bitang. Te aztán jól meg tudod téveszteni a környezetet. Ez hülyeség. Te ki pont nem ilyen furfangos vagy, és körmönfont jól tudod manipulálni az embereket. What? Egyértelműen az ellenkezője. Mert akik... megtévesz, azért nem tudod. Tényleg? Roli, akarok egy... Igaza van ennek a nőnek. Akik hamar bizalmat szavaznak neked, azokat te manipulálod. Pillanatok alatt megszerzed, amire szükséged van, minimum gazdasági szakot végeztél a Corvinuson, vagy netán a BGN, de jó jogász, hogy ügyvéd is válhatna veled, mert te aztán se perc alatt kibeszéled magad minden szorult helyzetből. Ez úgy fasága vagy van. Igen. Pénzhez jutnod sosem akadály, bárcsak így lenne mi. Jóli dzsonglőrködsz a zöld hasúval. Zöld hasúval. Ez ki írt ezt? Azonban vigyázz, nehogy egyszer véletlen a saját csapdádba esd bele, ahogy azt Aladdin antihős tette. Na jó, hát ez egy nagy szar volt. Ez egy hulladék. Ezt akartam nektek megmutatni, hogy még mielőtt elbúcsúznánk, a 0036 Mark nevű Insta oldal nagyon szuper. Nincsen neki neve és arca ennek a művésznek, de nagyon izgalmas dolgokat csinál. A városban is ilyen kiragasztott figurákkal. Te láttad már élőben? Élőben nem láttam, de most nagyon kíváncsi vagyok, és a Clark Dávid is csinált vele egy telexes interjút. Ötvözi, úgy írják, hogy a kacsamesség gengszterei megfúrják a Buli negyed ATM-jeit. Grabowski a Die Hardot játsza újra, a tévémaci készülékéből japán bosszúálló szellem mászik ki, Kukor és Kotkod a KFC-t vacsorázik, Csubakka busok között pózol az utóbbi 5 évben Budapest belvárosában, de néha a külföldön is feltűnnek 0036 már ragasztott képei, amikben összeházasítja az általános popkultúra legismertebb karaktereit egy olyan magyar sajátossággal. Már egy pillanatra elaludtam. De most hogy? Nem tudom. Tényleg? De nem azért, mert nem izgalmas, mondom, csak... Mindjárt mutatok példát. Ez. Például. Ugye az Antal József kacsamesség szettje, amire mindenki emlékszik. Nézzétek meg, szerintem nagyon jó, amit művel. Most én úgy érzem, hogy elfáradt. Én is. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok ma is, és türelmesek voltatok. Hát köszönjük, és köszönjük a Duszott Telekomnak, hogy, vagy nem tudom kinek, hogy már megint nem volt normálisan internet, hogy ezt minden redvás helyen el kell játszanunk, hogy minden kibaszott stream kezdete sok esetben ettől függ, az elképesztő. Befejeztem. Kívánom, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra. Béküljetek ki, és ez nagyon fontos. Ez rettentő fontos, ennél fontosabban nem is tudnék mondani. Legyetek vidámak, nézzétek az élet jó oldalát, és kerüljétek a közhelyeket. Mert mi holnap nem nagyon leszünk itt, teki. Hála az Istennek. De ti? Itt lesztek? Baszik, mi a fasz? Nem tudom. De! Nem, mert nyizzad a kezem. It's all said and done.